wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18. Wojciech Zawiała, dzień dobry. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Trójkąt Weimarski zacieśnia współpracę wojskową. Ministrowie obrony Francji, Niemiec i Polski spotkali się w Paryżu. Tłumacze apelują, by dołączyć ich do przepisów o tantiemach. Kiedy za mało kości w kości, dziś Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę. Kraje Trójkąta Weimarskiego zapowiadają zacieśnienie współpracy wojskowej. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał o tym ze swoimi odpowiednikami z Francji i Niemiec podczas spotkania w Paryżu. Było to pierwsze od niemal dekady rozmowy w tym formacie. Jednym z konkretów, które zostały ogłoszone podczas szczytu w Paryżu, jest zapowiedź wspólnych ćwiczeń wojskowych żołnierzy Trójkąta. Wspólne ćwiczenia stają się faktem, a odbędą się w Polsce w przyszłym roku. Ogłosił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Strona francuska poinformowała z kolei, że Paryż dołączy do inicjatywy wojskowej mobilności zainicjowanej w styczniu przez Polskę i Niemcy. Chodzi o ułatwienie przemieszczania się wojsk po europejskim terytorium. Szef francuskiego resortu obrony wspomniał też o możliwym udziale Polski w projekcie budowy czołgu przyszłości. To projekt francusko-niemiecki, ale nie egoistyczny, który może zainteresować wszystkie europejskie armie, oświadczył Sébastien Lecornu. Padły też jednogłośne deklaracje w sprawie Ukrainy. Wspieramy dążenia Ukrainy do Unii Europejskiej, do NATO. I liczymy na większą rolę NATO w procesie koordynacji wsparcia dla Ukrainy. Podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. Szczyt w Paryżu był przygotowaniem do zbliżającego się szczytu NATO, który rozpocznie się 9 lipca w Waszyngtonie. Stefan Folcer, Polskie Radio. Ten tydzień będzie dość istotny w kwestii wyjaśnienia nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, zapowiada minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Chodzi przede wszystkim o działania związane z wnioskiem o uchylenie immunitetu jednemu z posłów. Komisja Regulaminowa Sejmu będzie rozpatrywała wniosek o uchylenie immunitetu w stosunku do pana ministra Michała Wosia. Został złożony kolejny wniosek, który dotyczy pana posła Romanowskiego, ale tu, jak rozumiem, to zajmie jeszcze kilka dni. Rozpatrzenie tego wniosku przez Sejm. Zespół śledczy numer 2 w prokuraturze działa bardzo intensywnie. Podejmowane są kolejne działania procesowe. Sporo osób ma już w tej sprawie zarzuty. Sprawą Michała Wosia Komisja Regulaminowa Sejmu ma zająć się w środę, a również w środę drugie czytanie ustawy w sprawie tantiem dla twórców. Unia Literacka i Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury apelują, żeby w przepisach dotyczących tantiem dostrzec pisarzy, autorów tekstów i tłumaczy. Coraz częściej także książki są streamowane w serwisach abonamentowych, mówił na antenie Trójki prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury Rafał Lisowski. Staramy się i w stowarzyszeniu, i w ogóle w środowisku z myślę niejakim sukcesem przez ostatnie lata podkreślać tę rolę tłumaczy i tłumaczek dla literatury polskiej. Było, nie było, dlatego że tłumacze również wzbogacają kulturę polską, prawda? To też możemy o tym tak powiedzieć. Ale niewątpliwie jest prawdą, że nie mamy takiej widoczności jak twórcy, czy to pisarze, czy właśnie twórcy innych gałęzi kultury. A Polska jest ostatnim krajem Unii Europejskiej, który nie wdrożył dwóch unijnych dyrektyw dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Aktualne przepisy są przestarzałe, nie nadążają za rozwojem technologicznym i nie obejmują internetu ani platform streamingowych. Ponad 2 miliony osób, w tym 1 700 000 kobiet w Polsce, ma osteoporozę. Leczy się zaledwie 5% chorych. Choroba polega na ubytku masy kostnej i zmiany jej struktury. Nieleczona może prowadzić do niepełnosprawności i śmierci. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę. Osteoporoza nie boli, latami rozwija się bezobjawowo, dlatego nazywana jest cichym złodziejem kości. Brak wyraźnych objawów utrudnia jej wczesne diagnozowanie, mówi Polskiemu Radiu konsultantka do spraw reumatologii profesor Brygida Kwiatkowska. pierwszymi objawami już takimi istotnej osteoporozy to jest zmniejszenie własnego wzrostu, wynikające chociażby z obniżenia trzonów kręgowych, które ulegają kompresji, zgnieceniu, względu na to, że są mniej sztywne, mniej struktura się zaburza, one są większe i po prostu zapadają się. Stąd mierzmy swój wzrost, jeżeli on się obniża, idźmy w kierunku osteoporozy, diagnozujmy ją. Ubytek wzrostu o 4 cm może świadczyć o powolnych złamaniach trzonów kręgowych i osteoporozie. Konsekwencjami są złamania w wyniku niewielkich urazów. Złamania z własnej wysokości, czyli tak zwane niskoenergetyczne, jeżeli idziemy, potykamy się, cokolwiek ulega nam złamaniu, to świadczy o tym, że mamy osteoporozę. I tutaj również jest problem, dlatego że bardzo często po złamaniach również pacjenci nie są kierowani do poradni osteoporotycznej, żeby leczyć osteoporozę. A w Polsce każdego roku dochodzi do ponad 120 tysięcy złamań kości spowodowanych osteoporozą. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz będzie o sporcie. Norbert Michalak. Kamil Grosicki, przez kibiców nazywany Turbo Grosik, kończy reprezentacyjną karierę. Jak dotąd z orłem na piersi rozegrał 94 spotkania, w których zdobył 17 bramek. O swojej decyzji poinformował podczas dzisiejszego porannego treningu przed jutrzejszym meczem z Francją podczas piłkarskich mistrzostw Europy w Niemczech. Grosicki z łezką wokół zdradził, jak zapamięta występy w reprezentacji. Każdy mecz był dla mnie szczególny. Ale na pewno mecze na Stadionie Narodowym, śpiewanie hymnu, bramka na Stadionie Narodowym, bramka w Rumunii, która na pewno była jedna z najpiękniejszych w mojej karierze, ale na pewno też Mistrzostwa Europy w 2016 roku, ćwierćfinał z Portugalią, gdzie przegraliśmy w pokarnych, ale tamten mecz pamiętam, asysta do Roberta Lewandowskiego, ta atmosfera na stadionie w Marsylii. Każdy awans na mistrzostwo, na każdy turniej duży, bycie na wielkim imprezie z reprezentacją. O to, żeby dalej być na Euro, powalczą dziś Włosi. W meczu grupy B zagrają z Chorwacją. Do awansu wystarczy im remis, mówi były reprezentant Polski Adam Matysek, który z niecierpliwością czeka na to spotkanie. Chorwaci, wygrywając z Włochami, sprawiliby, wydaje mi się, sporą niespodziankę, wyrzucając ich praktycznie z turnieju, ale jest szansa na ciekawe spotkanie, bo żadna z drużyn nie może być pewna tego, co się jeszcze w tej grupie wydarzy. Chorwaci mają wszelkie szanse ku temu, żeby wygrać z Włochami, ze względu na to, że Włosi rozegrali bardzo słabe spotkanie z Hiszpanami. Początek meczu o 21:00. W innym spotkaniu tej grupy Albania zmierzy się z Hiszpanią. Na koniec tenis. Magdalena awansowała do 1/8 finału singla tenisowego turnieju rozgrywanego na trawiastych kortach w Eastbourne. W pierwszej rundzie Polka pokonała jedną z faworytek, Rosjankę Anastazję Pawliuczenkową, 1-6, 7-6, 6-4. Co będzie się w nocy działo w pogodzie? Zachmurzenie małe i umiarkowane we wschodniej połowie kraju, miejscami duże. Lokalnie, szczególnie na północy i w dolinach górskich, utworzą się krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. To jeszcze nie jest najgorzej. Temperatura minimalna od 10 stopni do 10-11 stopni miejscami na północy oraz w obszarach podgórskich do 12-16 stopni na przeważającym obszarze kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na początku zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy o Dniu Ojca. Wróciliśmy do tego, co było wczoraj. No i teraz jeszcze raz wróćmy, bo przemiłe telefony. Mam doświadczenia takie, że ja sam musiałem się uczyć bez wzorca, jak być ojcem, no bo moje pokolenie niestety nie miało takiego wzorca. Tak sobie myślałem, że jak tu można sprawdzić, czy mieliśmy dobrego ojca? Jeśli jesteśmy w stanie powiedzieć, albo byliśmy w stanie powiedzieć, tato, kocham cię, mieliśmy dobrego tatę. To jest jedyny wyróżnik. Synu, ojciec twój dorobił się jeszcze w ubiegłym wieku, kiedy pierwszy milion można było ugraść. Dlatego pamięć ojca szanuj, a ojcowiznę przyjmij z godnością, gdyż nie wiadomo, czy i tobie trafi się kiedyś taka dziejowa konieczność. Ja straciłem mamę bardzo wcześnie, miałem 18 wtedy. Reakcja z mamy, no i koniec. Nie miałem mamy, nie znam, czy to jest mama, czy to jest miłość mamy, przytulanie i tak dalej, nie miałem tego. Ale za to miałem tatę. I tata był naprawdę wspaniałym gościem. Zastąpił nam mamę, mnie i siostrze, no i zrobił to dobrze. Wyrosliśmy z siostrą na porządnych ludzi. Ja jestem inżynierem, też tam jakoś dobrze mi się w tym życiu powiodło. A to właśnie dzięki tacie Błażej, który nam wszystko tłumaczył, robił wszystko z nami i wychował nas tak, jak umiał. Nie przyprowadził macochy, nie martwił się o takich właśnie rzeczy jak swoje i tak dalej, zawsze się martwił nami. Jestem mu za to bardzo wdzięczny. Dzieciaki, kochajcie swoich rodziców, bo macie ich tylko jednych i jedynych. Przekonać się dopiero jak odejdą, tak jak ja. Pięknie się tego słucha. Dzień Ojca wczoraj był, 23 dzień czerwca. A teraz Alice in Chains, No Excuses i to jest taka świetna okazja, by zagrać ten utwór, bo to była nowość na 28 miejscu w 645 notowaniu listy przebojów właśnie 24 czerwca 1994 roku, 30 lat temu. Alice in Chains, popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. Dziś zainaugurowano akcję Wynieśmy paprotki z sądu. To brzmi trochę enigmatycznie, za chwilę wyjaśnimy, o co chodzi. W studiu gość Martyna Skibniewska, przewodnicząca Stowarzyszenia Ławników Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Jak to wyjaśnić? Wynieśmy paprotki z sądu. Ja rozumiem, że to jest taki kolokwializm, ale być może nasi słuchacze nie zupełnie wiedzą, o co chodzi z tymi paprotkami. Ja myślę, że paprotki to była jakaś historia. Mhm. Już nie dziś. Dziś nie ma paprotek w sądzie. W sądzie są ławnicy, czynnik społeczny. Mhm. Nie ma już paprotek. To była historia i nie wracajmy do tego. Ale nie chodzi oczywiście o kwiatki, tylko chodzi o ławników, którzy pełnili taką, o ludzi, którzy pełnili rolę ławników. Kiedyś. Powiem tak, w mojej kadencji nie spotkałam się. Jestem trzecią kadencję ławnikiem, nie spotkałam się. Mhm. Uważam, że dużo jest już ławników młodych, którzy potrafią korzystać z internetu, z informacji. Już za czym podejmą decyzję być ławnikiem, starają się jednak zajrzeć do tego internetu, do informacji, czy też spotkania w sądzie, czy z ławnikami, czy w stowarzyszeniu na temat czynnika społecznego. Trzeba powiedzieć, że ławnik to jest czynnik społeczny. Mhm. Czynnik sędzia społeczny może. Ławnik to jest bardzo ważna rola w sądzie. Jest to bardzo odpowiedzialna rola. To każdy z ławnik podejmuje poważną decyzję razem z sędzią zawodowym. Mhm. Również na rozprawie ma prawo zadawać pytania i oskarżonym, i świadkom. I na każdej naradzie, po każdej rozprawie sądowej jest narada. I ławnicy mogą przegłosować sędziego zawodowego. Zawsze jest na rozprawie dwóch ławników, jeden sędzia zawodowy. Bądź dwóch ławników, znaczy trzech ławników i dwóch sędziów zawodowych. I za każdym razem, oczywiście musi być to, jeśli przegłosować, to musi być to uzasadnione. Mhm. Ale też podpisują każdy wyrok. Każdy wyrok jest podpisany razem z sędzią zawodowym. To proszę zwrócić uwagę, jaka odpowiedzialność. Ogromna. A czy mam takie wrażenie, że ławnicy, rola ławników jest w Polsce bagatelizowana. Oczywiście to pewnie wynika z niewiedzy, prawda? Myślę, że panie redaktorze, to z niewiedzy. Tak. Mhm. I myślę, że za mało propagandy było na temat ławników. Dzisiaj bardzo dziękujemy panu ministrowi Bodnarowi, że zainteresował się rolą, tak ważną rolą ławnika. Mhm. Myślę, że dziś przedstawione postulaty przez Stowarzyszenie Ławników Polskich będą propagowane i będą przez pana ministra również brane pod uwagę. W jaki sposób to się wydarzy, to podniesienie rangi ławników w Polsce? Na pewno będzie ogłoszony w ministerstwie Dzień Ławnika. Mhm. Oficjalnie. Zgodnie z ustawą będzie Dzień Ławnika. Już jakaś informacja. Będą konferencje prasowe na temat ławników. Powiem tak, że na 47 sądów okręgowych tylko w 5 sądach nie trzeba naboru uzupełniającego. W Warszawie obecnie brakuje 200 ławników. Mhm. Proszę zwrócić uwagę, jaka to jest ważne. Od razu sprawy sądowe będą przekładane, bo nie będzie składu sędziowskiego. Nie będzie ławników, nie będzie sprawy. Czekamy na nabór uzupełniający. Jest obecnie nabór w Warszawie od 19 do ostatniego, do 30 sierpnia, nabór na uzupełniający do ławników. Brakuje 200 ławników tylko w Warszawie. A jak można zostać ławnikiem? Ławnikiem trzeba zgłosić się do Urzędu Miasta Stołecznego, u nas w Warszawie, na Pałacu Kultury. Mhm. Tam są odpowiednie druki do wypełnienia. Osoba, która ukończyła 30 rok życia i osoba, która nie ukończyła 70 lat. Mhm. I takie osoby mogą się zgłosić. Muszą mieszkać w danym mieście, mogą dostać rekomendacje przez prezesa sądu, mogą dostać rekomendacje przez różne organizacje społeczne, stowarzyszenia, głównie stowarzyszenia. Mogą się zgłosić do Stowarzyszenia Ławników Polskich, mhm, i też będą mogli otrzymać rekomendacje. Oczywiście po złożeniu takiego wniosku z każdym ławnikiem trzeba przeprowadzić rozmowę. Mogą na swoim terenie w dzielnicy 50 podpisów. Trzeba zebrać. Trzeba zebrać 50 podpisów. To niewiele tak naprawdę, 50 podpisów. No niewiele i dużo. Trzeba też oczywiście spełnić inne kryteria. Trzeba być przede wszystkim chyba nieskazitelnym moralnie i etycznie. Oczywiście. Oczywiście, tak jak powiedziałam na samym początku, ławnik, sędzia społeczny. Naprawdę ogromna odpowiedzialność. Ogromna odpowiedzialność. No, ławnik decyduje o życiu danej osoby. Wyrok, który podpisuje, jest to bardzo ważne. Mhm. Musi być, mieć minimum wykształcenie średnie. Mhm. Może być prowadzić działalność gospodarczą, może pracować. No, dziennikarze mogą być ławnikami? No, raczej nie. A dlaczego nie? To znaczy, to ciekawe. Dlaczego nie? To nie chcę... Bo nie są nieskazitelni moralnie. No nie, to na pewno, ten temat nie mogę wypowiadać. Więc dlaczego nie mogą być dziennikarze ławnikami? Zapanowała cisza w studiu, więc rzeczywiście nie kontynuujmy tego tematu. Tak. Ale widzę tutaj taki postulat w całej tej sprawie. Postulujemy, aby sprecyzować, jakie warunki zdrowotne musi spełniać kandydat na ławnika. Wystąpiliśmy do pana ministra, żeby przedłużyć wiek ławników. Czyli nie do 70 roku tylko życia? Tylko do 75 lat. Mhm. I wtedy jakby ważne jest zaświadczenie lekarskie. No i wtedy oczywiście odpowiednie kryteria zdrowotne. Ale to już pan, to musi być specjalne badania lekarskie. Czy wobec wszystkich państwa postulatów Stowarzyszenia Ławników Polskich minister Bodnar był pozytywnie nastawiony? No, do większości. Na razie jeszcze to są początki. Dopiero pan minister otrzymał formalnie nasze postulaty. To jest dość dużo tych postulatów. Do niektórych już się odniósł, ale to jest czas. Rekompensaty dla ławników, wiek, czy też potrzeby ławników w danym sądzie. Chodzi o, żeby każdy ławnik otrzymał swoją togę. Żeby w sądach było miejsce miejsce socjalne dla ławnika. To jest bardzo istotne, żeby ławnik nie siedział razem z oskarżonym przed salą sądową. A w dużo sądach nie mają takich socjalnych pomieszczeń. W Warszawie już są sądy przystosowane. Mają swoją salę na wypoczynek, żeby odpoczęli sobie, przygotowali się do rozprawy, przeanalizowali, bo niektóre są przerwy, muszą gdzieś wyjść, wypić herbatę, przemyśleć, zastanowić się, bo nie, po rozprawie nie ma tak od razu narada. Trzeba poczekać godzinę, może dwie, różnie to bywa. Jeśli chodzi w sądzie, w sprawach cywilnych, to ławnicy mają kilka spraw w ciągu jednego dnia. I między sprawami mają przerwy. Muszą mieć pomieszczenie socjalne, żeby mogli usiąść, wypić herbatę i przygotować się do następnej rozprawy. Mhm. Jaki będzie ciąg dalszy waszych rozmów z ministrem Bodnarem? Mamy w tej chwili, przygotowujemy się do takiej konferencji, do takiego spotkania z okazji Dnia Ławnika we Wrocławiu. Myślę, że pan minister złożył taką deklarację, że ktoś będzie reprezentował ministerstwo na tym spotkaniu 19 lipca we Wrocławiu. No i tych konferencji będziemy starać się jakby i pilnować swoich postulatów. Dzisiaj wystąpiliśmy też do pana prezydenta Warszawy w sprawie wyborów uzupełniających do sądu w Warszawie. 200 ławników jest to ogromna duża liczba. I też prosimy o udostępnić możliwość takiej reklamy w metro, w urzędach miasta. Mamy nagrany taki filmik o ławnikach. Będziemy chcieli, żeby ten filmik był propagowany. Tam są przedstawieni sami ławnicy w wieku bardzo młodym i w wieku takim 60+.

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce. Startujemy w lipcu warsztatami Wakacje z czwórką, czyli podcasty, rolki i radio bez tajemnic. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl/wakacje2024. Widziałeś, Marian, jaki Nowakowie mają duży telewizor? Barbara, w Media Expert są super ceny, to możemy sobie taki telewizor kupić. Nawet większy i to taniej. Telewizory XL w Media Expert. Na przykład Ambilight TV Philips 65 cali. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 3999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej masz. A teraz prognoza dla zmotoryzowanych. Mamy dwie wiadomości. Do kraju zbliżają się skutki nowych norm emisji, w tym możliwe zmiany cen samochodów. Dlatego Lexus wprowadził nową ofertę Last Minute. Last Minute z Lexusem to nie tylko promocyjny leasing 105%, lecz także inne korzyści. To najlepsza okazja, aby cieszyć się nowym Lexusem. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. 18.30 na zegarach w Trójce. Skrót serwisu, Agnieszka Drost. Współprzewodniczący Razem Adrian Zandberg powiedział polskiej agencji prasowej, że pierwsze rozmowy z nową lewicą w sprawie przyszłości klubu odbędą się jeszcze w tym tygodniu. Wczoraj Rada Krajowa Partii Razem zobowiązała przewodniczących do pilnego spotkania z władzami nowej lewicy. Rada uznała, że dalsze funkcjonowanie, tak jak to było do tej pory, nie ma większego sensu, mówił Jakub Niewiadomski, członek prezydium Rady. Dodał, że od wyników tych rozmów zależy dalsze działanie Razem w ramach klubu lewicy. 7 osób zginęło w pożarze Instytutu Naukowo-Badawczego w miejscowości Frazino pod Moskwą, poinformował kanał Baza na Telegramie. W budynku nadal płoną wszystkie piętra. Ogień ogarnął powierzchnię 4,5 tysiąca metrów kwadratowych. W gaszeniu pożaru pomagają 2 śmigłowce. Najbardziej poszukiwany bułgarski przemytnik narkotyków, zwany królem kokainy, 58-letni Evelin Banev, ścigany w całej Europie, pojawił się dobrowolnie przed bramą centralnego więzienia w Sofii, by oddać się w ręce policji i zacząć odsiadywać 6-letni wyrok. Towarzyszył mu adwokat. Banev jest jedną z czołowych postaci bułgarskiego świata przestępczego. W 2013 roku sąd w Mediolanie skazał go na 20 lat więzienia. Gang, do którego należał, miał ścisłe powiązania z kolumbijskimi producentami kokainy. Pełny serwis Trójki o 19. No i czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz. Rząd daje sobie czas do końca lipca, żeby poprawić wydatki w KPO, poprzestawiać i oddzielić to, co jest realne, od tego, czego nie da się zrealizować. Tak mówi minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. I jeszcze dziś do Komisji Europejskiej ma trafić dokument podsumowujący wspólne uzgodnienia. Najbliższe kilka tygodni zajmie szlifowanie tego dokumentu. Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła, że w negocjacjach z Komisją Europejską udało się spełnić niemal wszystkie oczekiwania polskiego rządu. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w rolnictwie, ale także na bezpieczeństwo żywnościowe, czyli zwiększenie naszych możliwości, jeśli chodzi o przechowywanie żywności. 600 milionów złotych więcej na ocieplenie budynków. Po wakacjach rząd zamierza złożyć drugi wniosek o wypłatę środków z KPO. Ma opiewać na kwotę kilkudziesięciu miliardów złotych, ale ostateczna suma będzie zależeć od tempa inwestycji. Dawid Grygorsewicz, Polskie Radio. Ostatnia rewizja KPO jest zaplanowana za rok. Wtedy kolejne wydatki mogą zostać urealnione, czyli na przykład przeniesione z części grantowej do pożyczkowej. Jest umowa między Polską a państwem środka dotyczącą rynku drobiu. To rzecz niebagatelna, bo zmienia dotychczasowe podejście Chińczyków do naszego eksportu. Dotychczas jedno ognisko ptasiej grypy wystarczyło, żeby na co najmniej 3 miesiące zablokować cały drobiowy handel z Polski do Chin. Teraz się to zmieni, a wyłączony będzie tylko ten region, gdzie wystąpiła choroba. Takie regionalne wyłączenia mają tylko 3 państwa na świecie, w tym Francja i Stany Zjednoczone. Umowę, jedną z wielu obok tej dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych dla Polaków, podpisali urzędnicy obu stron w obecności prezydenta Andrzeja Dudy i przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga. To otwarcie drogi do masowej sprzedaży polskiego drobiu i do wielu zarobków, wielkich zarobków dla naszego sektora drobiowego, tak napisał na portalu X Jakub Kumoch, ambasador Polski w Chinach. Przypomnijmy, że Polska produkuje mniej więcej 1/5 drobiu w Unii Europejskiej. została zamknięta końcem ubiegłego roku perspektywa finansowa unijna jedna, więc trzeba było projekty budowlane też podomykać, rozliczyć i tak dalej. No i wpadliśmy właśnie w taką lukę, zanim kolejne fale finansowania unijnego dojdą. A to był komentarz Grzegorza Ogonka, ekonomistę Santander Bank Polska, bo dziś zeszły dane z budowlanki, te wyjątkowo słabe i konsumpcja mocna, tak można byłoby streścić tę garść danych. Kolejny miesiąc spadku produkcji budowlano-montażowej to właśnie zdaniem ekonomisty sytuacja przejściowa ze względu na dane statystyczne. A teraz uwaga, rodzice, tylko do najbliższej niedzieli można jeszcze składać wnioski o świadczenie 800+ na kolejny okres. Potem też będzie można to zrobić, ale będzie trzeba liczyć się, że środki spłyną z opóźnieniem. Tak mówi rzeczniczka ZUS-u w Wielkopolsce Marlena Nowicka. Jeżeli rodzice nie chcą, żeby przepadło im świadczenie, powinni złożyć wniosek do ZUS najpóźniej do 30 czerwca. Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek w czerwcu, ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia, oczywiście od czerwca. Wnioski można składać przez internet, między innymi przez bankowość elektroniczną. Kończymy notowaniami walut. Za franka płacimy 4,48, za euro 4,30, za funta 5,08 zł, za dolara 4 zł, a WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, zakończył dzień ponad 2% na plusie. Powoli kończy nam się poniedziałek, więc zerknijmy, co w pogodzie czeka nas we wtorek. Otóż zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie początkowo możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna 23 stopnie do 27 stopni, a zatem cieplej niż dzisiaj. Chłodniej będzie nad morzem oczywiście i w obszarach podgórskich. Sudetów i Karpat 18 stopni, 22 stopnie. To jest ten przedział, jaki będzie nas jutro obowiązywał. Ostatnie pół godziny przed nami audycji popołudniowej zapraszamy do trójki. Za chwilę o wycinkach drzew, a przed 19:00 połączymy się z Markiem Wałkuskim, korespondentem Polskiego Radia w Stanach, bo to, co go spotkało, jest niebywałe. What Else Is There? Royksopp w programie Trzecim Polskiego Radia. Dziś rano Greenpeace Polska zorganizowała akcję, którą udaremniła policja. Aktywiści zamierzali najpewniej wysypać belki przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Stira, wiozącego drewno kupione od Lasów Państwowych. Akcja miała zwrócić uwagę na niespełnioną obietnicę premiera Donalda Tuska, obietnicę dotyczącą zatrzymania wycinki lasów na obszarze 20% Lasów Państwowych. Mówi Marek Józefiak z Greenpeace Polska. Premier miał pół roku na to, aby wykazać się i pokazać tą realną zmianę, którą obiecywał w kampanii wyborczej. Wtedy premier mówił, że całe knieje są wywożone z lasów na tirach i pociągami. Mówił, że to się skończy. To się nie skończyło, więc my odnosimy się do tego, co premier obiecywał, i po prostu żądamy, aby jak najszybciej ta obietnica została spełniona. Greenpeace chciał najpewniej zwrócić na to uwagę w swoim stylu. Najprawdopodobniej tir pełen drewna z wycinki lasów państwowych miał podwieźć belę przed kancelarię premiera Donalda Tuska. Nie doszło do tego, ponieważ policja już wcześniej zatrzymała pojazd wiozący drewno. Policja odwiedziła również grupę dziennikarzy. Reprezentuję telefon redakcji, do mojego pracodawcy i proszę zadzwonić. Jest moje zdjęcie, jest imię. Między innymi mnie, mimo ukazania legitymacji prasowej, skontrolowano w celu odnalezienia osób poszukiwanych. A moja torba została sprawdzona z powodu możliwego zagrożenia terrorystycznego. Ty masz tu spada plecak? On go otworzy z dokonaniem kontroli bagażu pod kątem zagrożenia terrorystycznego. Artykuł 20, paragraf 20. Wóz z drewnem został zatrzymany obok ZOO. Po chwili czekania pod tir podjechał samochód osobowy i wysiadło z niego czworo aktywistów. To, co państwo słyszą, to powstrzymanie aktywisty przed wspięciem się na tir pełen drewna. Policja prawdopodobnie już wcześniej wiedziała o planach Greenpeace'u, stąd szybka pacyfikacja akcji protestacyjnej. Zostały jednak postulaty. Za mną jest tir pełen polskiego drewna, kupionego od Lasów Państwowych. Rzeź polskich lasów wcale się nie skończyła. Co 15 sekund z polskich lasów wyjeżdża taka ciężarówka pełna drewna, również z bardzo cennych przyrodniczo starych lasów, takich jak Puszcza Karpacka. Ta ciężarówka pełna drewna, która jest tutaj w Warszawie, to jest załącznik do naszej petycji. On może ją odebrać dzisiaj w Warszawie. Petycję złożymy do kancelarii premiera, a ciężarówka z drewnem jest do odebrania w miejscu i czasie, który panu premierowi pasuje. To jest pewien symbol tego, co nadal się dzieje z polskimi lasami, a co pan premier Donald Tusk obiecał skończyć. Na miejscu zdarzeń był Józef Niewiarowski. Tak właśnie sprawy wyglądają. Jest 18.42. Już niedługo przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. Teraz czas na człowieka, który dosłownie podbija Amerykę. Korespondent Polskiego Radia, Marek Wałkuski. Człowiek, który kiedyś przez wiele lat prowadził poranną audycję Zapraszamy do Trójki. Zostanie wybrany przewodniczącym White House Foreign Press Group, czyli grupy korespondentów zagranicznych w ścisłym korpusie prasowym Białego Domu. Marek Wałkuski jest w tej chwili na linii. Dzień dobry, Marku. Już jest przewodniczącym. Możesz do mnie mówić, panie prezydencie, żartuję sobie, bo to oficjalnie... Ale mogę tak mówić, nie ma problemu. President, the president of the White House Foreign Press Group, czyli przewodniczący grupy dziennikarzy zagranicznych w Białym Domu. Śmieję się, że moja żona została właśnie pierwszą damą, a mój pies pierwszym psem. Natomiast to tak poważnie, to po pierwsze odczuwam dumę z tego, że koledzy z całego świata, bo nasza grupa reprezentuje dziennikarzy mediów zagranicznych z całego świata i z Chin, i z Indii, i z Europy, Francji, Belgii. Mamy przedstawicieli Brazylii, Kolumbii, Hiszpanii. Także no to jest duże wyróżnienie, duży prestiż. No i to jest przede wszystkim ja to tak traktuję, wyróżnienie dla Polskiego Radia. Ja nie wątpiłem, że jesteś ważną personą tam w Stanach Zjednoczonych, wśród dziennikarzy, ale powiedz mi, jak do tego doszło, że zostałeś tym prezydentem, mogę tak śmiało powiedzieć, skoro sam to zaproponowałeś. Jak do tego doszło, z jakiego grona zostałeś wybrany? Ja w Białym Domu zacząłem się niemal na co dzień pojawiać w 2018 roku, kiedy prezydentem był Donald Trump i okazało się, że był dosyć, mimo wrogich relacji z dziennikarzami, warto tam było przychodzić, ponieważ zdarzały się okazje, że można było zadać pytanie samemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Wcześniej oczywiście też byłem w Białym Domu, też zajmowałem się amerykańską polityką, ale obsługiwałem mnóstwo innych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. Od 2018 roku skupiłem się przede wszystkim na Białym Domu. No i w 2020 roku, zaraz na początku pandemii, dołączyłem do White House Foreign Press Group. To jest o tyle wyjątkowe grono, jestem zresztą pierwszym Polakiem w tym gronie, że White House Foreign Press Group jest częścią tego ścisłego korpusu prasowego Białego Domu, czyli jesteśmy zawsze przy prezydencie, jesteśmy częścią tak zwanego prezydenckiego poolu prasowego. To jest grupa dziennikarzy, która towarzyszy prezydentowi Stanów Zjednoczonych nie tylko podczas spotkań w gabinecie owalnym czy wystąpień w sali wschodniej, ale także podróży Air Force One, także w czasie weekendu, podczas spotkań z innymi politykami, także amerykańskimi, podczas, nie wiem, podróży do kościoła w prezydenckiej kolumnie. Także to był taki moment, w którym stałem się w pewnym sensie insiderem i znalazłem się wśród tych, którzy na stałe, dzień w dzień są w Białym Domu, są rozpoznawani przez administrację. No i dzięki temu od kilku lat właściwie na porządku dziennym udaje nam się, czyli Polskiemu Radiu, stawiać kwestie dotyczące Polski, Ukrainy, Europy Środkowo-Wschodniej na poziomie amerykańskiej administracji, na poziomie prezydenckim, na poziomie najwyższych doradców prezydenta. Ja tak sobie żartuję, że kiedyś czekaliśmy 2 tygodnie na komunikat Departamentu Stanu, żeby usłyszeć jakiś komentarz do tego, co dzieje się w Polsce albo spraw nas dotyczących. W tej chwili dzięki temu, że jestem w tej grupie. No i teraz zostałem przewodniczącym. Te pytania do amerykańskiej administracji, odpowiedzi na nasze pytania słyszymy regularnie. No dobra, ale teraz pytanie bardzo rzeczowe. No bo jakie będą twoje obowiązki, bo trzeba się do roboty wziąć. Tak, to jest prestiż, ale to także są obowiązki. Przede wszystkim reprezentowanie dziennikarzy zagranicznych wobec amerykańskiej administracji, wobec Białego Domu. To jest kwestia dostępu do urzędników, to jest kwestia lobbowania naszej grupy, żeby można było jak najczęściej zadawać pytania, żeby można było jak najczęściej uzyskiwać odpowiedzi. To jest także reprezentowanie grupy dziennikarzy zagranicznych w jednej z najbardziej znanych, jeśli